Smartfon Samsung Galaxy A51 z poczwórnym aparatem. Teraz taniej o 500 zł. A smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 stycznia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Julia Nawalna zwolniona z komisariatu policji. W Rosji trwają demonstracje poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Policja z Rybnika skontrolowała otwarty mimo zakazu klub muzyczny. Spisano prawie 140 osób. Ponad 6300 nowych zakażeń i 346 zgonów. To sobotni bilans koronawirusa w Polsce. Z żądaniem uwolnienia Aleksieja Nawalnego w Moskwie demonstruje kilkadziesiąt tysięcy osób. Według świadków policja brutalnie zatrzymuje uczestników akcji. Do tej pory w stolicy zatrzymano około 400 osób, a w całym kraju ponad 1350. Jak podają agencje, zatrzymana wcześniej żona Aleksieja Nawalnego, Julia, została zwolniona z komisariatu policji. W Moskwie demonstranci zgromadzili się na placu Puszkina. Chcemy, żeby w Rosji ludzie naprawdę zrozumieli znaczenie wolności, tłumaczą. Różnica między nami i Zachodem jest taka, że na Zachodzie wszyscy są wewnętrznie wolni, rodzą się wolni i z mlekiem matki dostają wolność słowa, protestowania. A tutaj ludzie są w ciągłym strachu. Być może to efekt komunizmu. Manifestacje także na Białorusi. Uczestnicy domagali się m.in. uwolnienia więźniów politycznych. Białorusini ustawili się także w łańcuchu Solidarności w Białymstoku, by wesprzeć protestujących w kraju rodaków. Trzymali narodowe biało-czerwono-białe flagi oraz zdjęcia białoruskich więźniów politycznych. Nie mogę obojętnie patrzeć, co dzieje się na Białorusi. Setki represjowanych, ludzie nie mogą wychodzić. Muszę pokazać swoją solidarność z narodem Białorusi. Chcę wolności dla swojej ojczyzny. Bardzo ją kocham, ale ostatnio to, co się tam dzieje, to jest po prostu powyżej zrozumienia ludzkiego. Chcę, żeby mój naród był w końcu szczęśliwy i uzyskał tą wolność, której zasługuje. Powyborcze protesty na Białorusi trwają już ponad 160 dni. W tym czasie zatrzymano ponad 40 tysięcy osób. 190 z nich obrońcy praw człowieka uznali za więźniów politycznych. Rybnicy policjanci interweniowali w nocy w klubie muzycznym, który działał mimo obowiązujących ograniczeń sanitarnych. Wylegitymowali prawie 140 osób, mówi Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Kilka godzin wcześniej policjanci rozmawiali z właścicielem lokalu i poinformowali go o obowiązujących obostrzeniach. Wówczas mężczyzna oświadczył, że lokal jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, a tego dnia odbywa się zebranie tak zwanego strajku przedsiębiorców. W miarę upływu czasu w lokalu pojawiało się coraz więcej osób. Część uczestników imprezy została ukarana mandatami, m.in. za brak maseczek. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6322 nowe zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarło 346 zakażonych osób. Wykonano ponad 44 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że dzisiejszy bilans jest podobny do wczorajszego. To pokazuje dość dużo już w tej chwili stabilną sytuację, jeżeli chodzi o epidemię w naszym kraju. Aczkolwiek tych zakażeń nie maleje. Ciągle utrzymujemy się powyżej 6 tysięcy nowych przypadków. Także niestety ilość zgonów to jest ponad 300 osób. Więc to jest dużo. Dlatego powinniśmy w dalszym ciągu myśleć o tych wszystkich restrykcjach, obostrzeniach, bo nie jest to sytuacja najlepsza. Nie jest to sytuacja, kiedy epidemia już jest w odwrocie. Wiceminister ponowił także apel o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Na koniec kalendarz, który ma pomóc bezdomnym psom. Teatr Nowy Proxima w Krakowie wspólnie z Fundacją Kraków Miasto Literatury po raz drugi wydał psi kalendarz literacki Bezdomniaki z Rytlowa. O akcji mówi Tomasz Kireńczuk, kurator programowy Teatru Nowego Proxima. Do Rytlowa bardzo często trafiają właściwie przypadki beznadziejne, czyli psy potrącone, gdzieś znalezione w rowach, właściwie takie psy, którym już nikt nie daje szansy, ona do końca o te psy walczy, stawia je na nogi, ma bardzo wysoki poziom adopcji, natomiast roku na rok, jak w wielu schroniskach przybywa tych psiaków, które mają małe szanse na adopcję, czyli psiaków starszych, psów schorowanych, agresywnych i z myślą o tych właśnie psach wydaliśmy psi kalendarz literacki. Zaproszenie do pracy przyjęło 12 100 poetów i poetek. Każdy miesiąc to jeden psi bohater i jeden wiersz. A teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Pan Zagłoba by powiedział, tośmy bochuna usiekli. Zatem mamy pierwsze srebro Mistrzostw Europy w short tracku. A precyzyjnie, to nasza największa gwiazda jazdy szybkiej na lodzie na torze krótkim, Natalia Maliszewska, wywalczyła srebrny medal na 500 metrów. Wygrała Holenderka Suzanne Schulting, a brąz dla jej rodaczki Sandry Welzber. Przy pierwszym starcie w finale Polka została przewrócona przez Włoszkę Martinę Welczepinę, która została zdyskwalifikowana. Drugi start odbył się już bez zakłóceń. Nicola Mazur dojechała na szóstym miejscu w finale B. Czempionat Starego Kontynentu w Gdańsku potrwa do niedzieli, niestety przy pustych trybunach. Bez udziału Polek odbył się dziś biatlonowy bieg ze startu wspólnego w ramach Pucharu Świata w Anterselwie. Zwyciężyła francuska Julia Simon, która po kapitalnym finiszu zaledwie o 0,2 sekundy pokonała Szwedkę Hannę Öberg. Trzecia była Austriaczka Liza Teresa Hauser. Jak w piątek, tak i w sobotę. Włoszka Sofia Goggia wygrała w szwajcarskiej Kraumontanie zjazd Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. O 27 sekundy pokonała Szwajcarkę Larę Gutberami, trzecia inna Włoszka Elena Curtoni. Mężczyźni mieli się ścigać w Kitzbühel, ale pogoda storpedowała zawody. Organizatorzy dopasowali plan, że jutro w Kitz ma się odbyć zjazd, a w poniedziałek supergigant. Norwegia po blisko 2 miesiącach wróciła do startu w Pucharze Świata w biegach narciarskich i od razu zdominowała rywalizację w fińskim Lahti. W biegu łączonym panów 2x15 km Norwegowie zajęli 4 czołowe miejsca. Triumfował Emil Iversen tuż przed Sjurem Rete i Palem Goldbergiem. Wśród pań również 3 czołowe miejsca dla Norweżek. Pierwsza Teresa Johaut, któż by inny, która finiszowała blisko pół minuty przed swoimi rodaczkami Helen Marie Fossesholm i Heidi Weng. Trwa konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Szczegółowe wyniki w sporcie po 19. Przypominam, że o 18 rozpoczyna się mecz Polska-Węgry w ramach Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn. Bramkarz naszej reprezentacji Adam Morawski zapowiada ostrą walkę. Węgry to też tak jak nasz zespół, bardzo młoda ekipa złożona z wielu obiecujących zawodników grających w Europie na coraz to wyższym poziomie. No grają naprawdę fajną piłkę ręczną, pokazały to chociażby w meczu z Niemcami, ale my też znamy swoją wartość. Chcemy się budować i budować tą reprezentację na nowo. Po prostu będziemy wychodzić na to spotkanie z myślą, żebyśmy cieszyli się z gry w piłkę ręczną i walczyli o zwycięstwo i oddamy serce i charakter na parkiecie. I na koniec informacje kolarskie, które zimą raczej dotyczą przełajów, a jednak chodzi o Szosę i Holendra Toma Dumoulina, który ogłosił zawieszenie kariery na czas nieokreślony. Tłumaczy się przede wszystkim nadmierną presją. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od -3 do +2 stopni, jutro od 1 do 3, tylko na południowym wschodzie +8. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w górach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już 9. rok trwa zbrojne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni, nie ustępują przed okupantem. Sztuka wyróżniona 3. nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Polskie Radio w 1939, 1944 i 1952 roku w słuchowisku Edwarda Dewereńskiego pod tytułem Radio Wolna Europa. Reżyseria Dominika Kluźniak. Nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład nacienia, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy. Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przy

Grupa Szkuki z płyty wydanej przez Polskie Radio, zwycięzcy konkursu Start Nagranie. A za chwilę pierwszy gość. Codzienne chwile, pełne szarości. Szukasz resetu, pragniesz czułości. Posłuchaj teraz tego, co powiem, bo każdy dzień daje mętlik w głowie. Nie patrz na innych, zacznij od siebie. Wybuduj spokój we własnym niebie. Życie daje tobie wiele szans. Otwórz oczy, tak to jest twój czas. Rodzina to, co liczy się, wiara w dobro, co chroni cię. Życie daje tobie wiele szans. Otwórz oczy, tak to jest twój czas. Dom, rodzina to, co liczy się, wiara w dobro, co chroni cię. Czułeś siłę, czasami w życiu są lepsze chwile. Ciesz się, doceniaj i nie narzekaj. Czas szybko biegnie i nie poczeka. Wszystko, co możesz, to tu i teraz. Bóg wszystko widzi i ciebie wspiera. Wyciągnij rękę, spytaj, pomożesz. On nie odmówi o każdej porze. Życie daje tobie wiele szans. Otwórz oczy, tak to jest twój czas. Dom, rodzina to, co liczy się. Wiara w dobro, co chroni cię. Życie daje tobie wiele szans. Otwórz oczy, tak to jest twój czas. Dom, rodzina to, co liczy się. Wiara w dobro, co chroni cię. Moje przesłanie. Trójce Tasmanes i jego córka Julia. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja się nazywam Tomasz Żonda, jak ty masz na imię? Piotrek. Piotrek, bo Tasmanes to dziwny pseudonim swoją drogą, nierozpoznawalny dla mnie. No tak, tak, to jest taka historia, to już ze szkoły średniej, gdzie no po prostu dostałem taką ksywę, trochę to ewoluowało. Diabeł Tasmański, Diabeł Tasmanes, no i zostało Tasmanes. A, to stąd się wzięło, proszę bardzo. Tak, tak. Powiem ci, że te dwa utwory, które znam, czyli to, co było przed momentem oraz Mamo, no to jakieś takie bardzo rodzinne zwierzenia. Tak, zgadza się. No, utwór Mamo został napisany na prośbę mojego kolegi Mariusza, który mieszka w Norwegii. No, napisałem to jakby z jego przeżyć. To jest jego prawdziwa historia. Odezwał się do mnie po pierwszym teledysku. Ja kiedyś zaczynałem, że tak powiem, od Latino, ale Mariusz mnie po tym znalazł, odezwał się, no i zapytał, czy bym nie napisał piosenki o jego mamie. Pomyślałem, że dlaczego nie? Spróbuję jak najbardziej. Mariuszowi się spodobało. Ja w jakiś sposób też czułem ten utwór, ponieważ moja mama też już nie żyje, więc no, mam nadzieję, że przekazałem to tak, że no, Mariusz był bardzo zadowolony i to jest dla mnie najważniejsze. Moja mama ma 90 lat i ma się dobrze całkiem. O. W takim razie powiedz mi o tym Latino, bo to troszkę mnie zaintrygowało, bo to, co robisz w tej chwili, to z Latino raczej nie ma wiele wspólnego. No nie ma, zgadza się. To jest... A co, twoje refleksje po podróży na Karaiby? Takie coś? Nie, ja kiedyś właśnie tak się jakby zajmowałem tym Latino. Stwierdziłem, że może tego troszkę jest za mało w Polsce. Moja żona dużo słuchała Latino, może też dlatego. No i zrobiłem też taki kawałek, że tak powiem, gdzie na teledysku jestem z żoną, z córką. No taka pamiątka na całe życie, też mój osobisty tekst. Także ale jednak no, to była fajna przygoda, ale jednak postanowiłem pójść w innym kierunku. Jakbyś chciał, to ja mam znajomego, dobrego syna naszego przyjaciela, który występuje w Varadero w Tropicanie, więc może ci troszkę doradzić, jakby co. To znaczy myślę, że na chwilę obecną no, raczej nie planuję wracać do tamtych rytmów. Ale gdybyś chciał, to dam ci kontakt. Dobrze, dziękuję. Powiedz o córce, o Julii, jak to się stało, że ona pojawiła się w twojej piosence. Jak pisałeś, to był przypadek zupełny. Zupełny przypadek. Moja córa uwielbia śpiewać. No, po pracy przyjeżdżam, śpiewamy różne piosenki. Córka, to było dwa lata temu, w grudniu, startowała w konkursie w szkole, w konkursie kolęd. I zajęła na całą szkołę drugie miejsce. No to nieźle. Także no to pierwsze podium, pierwszy konkurs, pierwsze podium, no tata bardzo dumny. Córka cały czas mnie tu wspierała. Jak ja tworzę piosenki, to ona pierwsza już zna cały tekst. Także, no i pojechała ze mną do mojego kolegi Piotra Łopackiego do Gdyni, który właśnie zrobił mi aranżację do tych dwóch piosenek. Powiem, że no, strzał w dziesiątkę z jedną i drugą piosenką, po prostu robi to przepięknie. Rozumiemy się, można powiedzieć, bez słów. No i wziąłem córkę, żeby zobaczyła studio, bo ona zawsze chce na jakieś castingi jeździć, chce śpiewać. No i chciałem, żeby pokazać jej studio od środka. No i gdy już zgraliśmy już, że tak powiem, wokale, jednak czegoś nam brakowało. I tak właśnie Piotrek mówi, więc słuchaj, tu by trzeba było jeszcze jakieś chórki. I ja mówię, no ale przecież moja córeczka jest. I on był zdziwiony. Ja mówię, a czy ona zna tekst? Ja mówię, ona zna wszystkie moje teksty. No i poszła i zaśpiewała i po prostu no to był pełen spontan. Tak bywało kiedyś w latach 90., że właśnie przypadkowo wchodziły nawet słynne wokalistki typu Kaja czy Tabatosiewicz do studia, gdzie nagrywały inne zespoły i nagle mówiły, a to ja właśnie tutaj się zmieszczę, tutaj w tym fragmencie utworu. I zaśpiewały bez żadnej kasy, bez niczego. Tak. No dobrze, to czyli co? Kiedy więcej utworów? Kiedy płyta? Trudno powiedzieć, kiedy płyta, ale cztery utwory już czekają w szufladzie, czekają na aranżację. Więc myślę, że może jeden utwór za dwa miesiące już wyjdzie, zobaczymy. To pracuj dzielnie w takim razie, mimo pandemii, i nagrywaj. Mam nadzieję, że troszkę więcej ze swoją córką, bo ona fajnie śpiewa akurat. No właśnie też tak też słyszałem też od znajomych, że fajnie. No a ja, że tak powiem, tworzę w pracy, można powiedzieć, bo a ja osobiście jeżdżę na taksówce w korporacji i powiem szczerze, że zdarzyło mi się nawet już klientom śpiewać. No to musiało być straszne. Dlaczego? No bo wiesz, no, siedzę w taksówce, myślę, ja zwykle w taksówce podsypiam, jak już nią jadę, jak ktoś mi zacząłby śpiewać, to po prostu walnął go w głowę. Nie, no to są akurat jak puszczałem to u siebie, jeszcze zanim to było na kanale, no to najpierw czekałem na reakcję, nie? A kto to śpiewa, co i jak, no i wtedy... No to ja, tak powiem, to ja, Tasmanes. Tak. No to ładnie. Dzięki ci bardzo, życzę miłego wieczoru, pozdrów żonę, pozdrów córkę. No i mamo teraz będzie. Pozdrawiamy również. Dzięki. Dziękujemy. Kochający rodzice, to było me marzenie. Dom bez kłótni, awantur, który dałby ukojenie. Dałbym wszystko wtedy, by być tylko kochanym. Dałbym wszystko, Boże, by być w ramionach mamy. Mamo, nie zastąpi ciebie nikt. Mamo, tak brakuje pięknych chwil. Ciągle w moich snach ja widzę cię. Ja wiem na pewno, kochałaś mnie. Mamo, nie zastąpi ciebie nikt. Mamo, tak brakuje pięknych chwil. Ciągle w moich snach ja widzę cię. Ja wiem na pewno, kochałaś mnie. Kochałaś mnie. Gdy odszedłem z domu, miałem wtedy lat 15. Zimne dworce, tłumy ludzi, nikt nie zwracał się przyjaźnie. Każda noc i każdy dzień wyglądał wciąż tak samo. Każda noc i dzień, gdzie wtedy byłaś, mamo? Mamo, nie zastąpi ciebie nikt. Mamo, tak brakuje pięknych chwil. Ciągle w moich snach ja widzę cię. Ja wiem na pewno, kochałaś mnie. Mamo, nie zastąpi ciebie nikt. Mamo, tak brakuje pięknych chwil. Ciągle w moich snach ja widzę cię. Ja wiem na pewno, kochałaś mnie. Kochałaś mnie. A ty dalej piłaś, choć rozpadła się rodzina. Alkohol był ważniejszy od twego syna. Zapomniany, niepotrzebny, tak się czułem. A codzienność moja była jednym wielkim bólem. Mamo, nie zastąpi ciebie nikt. Mamo, tak brakuje pięknych chwil. Ciągle w moich snach ja widzę cię. Ja wiem na pewno, kochałaś mnie. Mamo, nie zastąpi ciebie nikt. Mamo, tak brakuje pięknych chwil. Ciągle w moich snach ja widzę cię. Ja wiem na pewno, kochałaś mnie. Kochałaś mnie. Tasmanes i mamo.

nie chce zmieniać nic. Leski ze swoimi dziećmi. Na naszym telefonie Michał Chmieciak. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. A ty postanowiłeś zmienić wszystko w swoim życiu i w swojej muzyce, bo pierwsza płyta była płytą instrumentalną, a teraz gość za gościem. Tak, no to jest też troszeczkę taki odskok od tej współczesnej klasyki, z którą, że tak powiem, romansuję na co dzień. Ale do niej oczywiście też wracam, bo druga płyta właśnie instrumentalna jest już na ukończeniu. No i nie ukrywam też, że gdyby ten rok poprzedni już był troszeczkę inny niż był, to możliwe, że ona już ujrzałaby swoje światło dzienne. Ale w tym roku planuję właśnie z tego powodu, że już zeszły rok był taki trochę wyczekany, dwa wydawnictwa, jeśli wszystko się dobrze potoczy. I o tym wszystkim powiemy za chwileczkę. Teraz zagrajmy nowy utwór. Postanowiłeś obudzić muchy zimą. Tak, tak. Posłuchajmy. To wszystko, co mogę ci dać, może to wystarczy na dzień albo dwa. Jak długo można tak stać, kiedy sala tańczy, choć skończył się bal. To wszystko, co każe ci wstać, a dla kogoś znaczy nie więcej niż żart. Ty jesteś jak domek z kart, ja to środek tarczy. To nie zdarzy się nam. Nie tak to miało być. Ciągle liczysz na coś więcej. Ciągle masz za dużo spraw. Sobie sam. Wiem, że gubisz się tak jak ja wśród nowych znaczeń. Im więcej masz lat, i choć ziemia gorzka od kłamstw, to jest o co walczyć. No to po co ten strach? Wiem, nie tak to miało być. Ciągle liczysz na coś więcej. Ciągle masz za dużo spraw. Bo nie spóźnia się, kto nie chce być winien sobie sam. Na coś więcej. Ciągle masz za dużo spraw. Bo nie spóźnia się, kto nie chce być winien sobie sam. Ciągle liczysz na coś więcej. Ciągle liczysz Jak to w wierszyku tańcowały dwa Michały, Michał Kmieciak i Michał Wiraszko. Tak, zgadza się. No, mój imiennik, z którym już w sumie od dłuższego czasu planowaliśmy jakąś taką bliższą współpracę, bo przez ostatnie dwa lata w sumie już nasze drogi muzyczne gdzieś tam się przecierały, bo mieliśmy przyjemność współtworzyć taki projekt big beatowy z okazji Dnia Dziecka. Też miałem przyjemność brać udział w nagraniach i pracy przy nowym albumie Much. No i także gdzieś to tam było kwestią czasu, kiedy wspólny singiel się pojawi, a była teraz okazja, bo na zaproszenie Estrady Poznańskiej takiego projektu Duety mieliśmy przyjemność ostatnio tą piosenkę wypuścić z równie, myślę, ciekawym obrazem w reżyserii Marcina Mikulskiego, także zapraszam, żeby ten klip również zobaczyć. Michał, ten twój fortepian brzmi zjawiskowo absolutnie. Ja pamiętam, byłeś po raz pierwszy w Trójce. W jakieś święto to mnie chyba w tak, maju. To było majowe święto, dokładnie. Dokładnie. Tak. I ja dostałem wtedy tyle maili i telefonów z pytaniem, kto tak pięknie gra na fortepianie. Tak, no to była premiera, to był rok z premierą mojego debiutanckiego albumu Love Lost i faktycznie no ten czas wtedy wspominam bardzo miło, bo również bardzo dużo wtedy pozytywnych i ciepłych takich wiadomości dostałem po wizycie w studiu. No i tak jak mówię, no teraz jakby w planach jest w pierwszej kolejności płyta jeszcze z takimi piosenkami i z zaproszonymi gośćmi z różnych światów muzycznych. No właśnie, kto będzie jeszcze? Tak, no właśnie, nie wiem, czy chcę zdradzać jakby całe niespodzianki. No dobrze, nie? to zdradźmy, że będzie Świernaliz, bo szaleniec... Bo dwa single już wyszły wcześniej, czyli pierwszy to był instrumentalny utwór z Grabkiem, który wyszedł pierwszy i później był single z Świernalizem, czyli Szaleniec. Teraz piosenka z Wiraszko, Coś Więcej. No i myślę, że niebawem będzie kolejny single, a chciałbym, żeby do na wiosnę cała płyta i z większą ilością niespodzianek się ukazała, a gdzieś może pod koniec roku dopiero album instrumentalny, tak. To o tym albumie powiem za chwileczkę jeszcze trzy zdania, natomiast nie ukrywam, że jestem dumny, że wszystkie single miały prapremierę tu u mnie w audycjach Trójce. Zgadza się, ja również się bardzo cieszę z tego względu, także mam nadzieję, że będziemy jeszcze tutaj się pojawiać. Szaleniec za chwilę, a my porozmawiamy jeszcze na moment przed twoim duetem z Grabkiem. wstręt. Dusisz mnie, wbijasz we mnie kolce. Wbijasz coraz mocniej. Pewnie gdzieś będzie lżej. Moje kroki nocą jeszcze cię zaskoczą. Znajdę cię. Zasiewasz strach, by wyrwać go później z korzeniami, więtne jak roślina, bo podlaniucami takich tortur nie chciałby szaleniec żaden, ale ja karmiony jadem chłonę, bo chcę ciebie takiej. Cały strach wyrwałem go z korzeniami, rosnę jak roślina, choć podlany łzami takich tortur nie chciałby szaleniec żaden, ale ja karmiony jadem chłonę, bo chcę ciebie takiej. Michał Kmieciak i Świernalis gościnnie. Ja myślę, że z Pawłem powinniśmy nagrać płytę w duetach całą, dlatego że myślę, że muzycznie rozumiecie się świetnie. No to prawda. W sumie mogę zdradzić, że jest już właściwie napisany, ale jeszcze nie nagrany kolejny utwór. No to jest ta jedna z niespodzianek, która też pojawi się na tej płycie, i przy obu utworach myślę, że zrozumieliśmy się naprawdę bardzo intuicyjnie. To jest w sumie o tyle dziwne, bo się śmiejemy z Pawłem, że na co dzień każdy z nas słucha zupełnie innej muzyki, ale jakby gdzieś tam tworząc coś razem znajdujemy od razu wspólny język. Czyli jakie ty muzyki ty słuchasz? Bo Paweł pewnie taki dołującej typu 4ED i tak dalej. Oj, nie, to by trzeba Pawła pytać. Myślę, że Paweł na pewno mnie gdzieś tam krytykuje za moje wszystkie skoki w bok, bardziej popowe i często mocno imprezowe. Ale mówię, no bardzo szybko znajdujemy wspólny język, jak siadamy razem do instrumentów i chcemy coś wspólnie stworzyć, także to jest też w sumie w tym bardzo fajne i w sumie ciekawe. Powiem ci, że ja mam akurat sporo znajomych, że tak się wyrażę, frików muzycznych, bo jak na przykład chodzę z moim kolegą w Berlinie, na szczęście bez jego żony, żeby to nie widziała, by zwariowała, gdyby spojrzała na to, co on wyprawia, ale on siedzi z partyturą i sprawdza, czy każdy instrument gra dobrze. A, to faktycznie już jest pewnego rodzaju zboczenie, dosyć ciekawe. Jeszcze się z tym nie spotkałem, ale no każdy ma jakiś, każdy ma swojego bzika. Tak? On jest tak psychiatrą, jego żona jest psychiatrką, także jakbyś chciał, to mam, mogę dać ci na miarę. Nie, to ja się boję, bo podejrzewam, że z tego jakbym się zgłosił do psychiatry, to jakaś książka mogłaby powstać. To opowiedz o tej płycie takiego instrumentalnej. Co to tak, będzie? No, to będzie to znowu w sypialni nagrywana? Nie. No myślę, tak nawiązujesz do zdjęcia, które jest w tej mojej pierwszej płycie. Myślę, że przede wszystkim druga płyta od pierwszej będzie różniła się tym, że będzie dużo bardziej rozbudowana instrumentalnie, znaczy dużo bardziej. W pierwszej płycie zamykałem się w trio, czyli fortepian, skrzypce i wiolonczela, które w sumie tworzyły razem gdzieś tam jakąś historię, bo wcale pianino nie jest głównym instrumentem, pomimo że jest moim instrumentem na płycie. I myślę, że na tej drugiej pozwalam sobie na troszeczkę więcej eksperymentów, zarówno troszeczkę elektronicznych, w większości utworów pojawia się kwartet smyczkowy. Także myślę, że ta płyta jest na pewno dużo bardziej i dojrzała i rozbudowana instrumentalnie. Także już naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy ujrzę światło dzienne, bo to już w sumie od pierwszej płyty 4 lata. Także ten czas bardzo szybko leci i a nie 5? Albo już nawet 5. Chyba z 5 już w tej chwili. Tak, no to już tym bardziej już dobijająca jest cyfra. No ale miejmy nadzieję, że warto będzie czekać. Michał, dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że kolejne utwory już za chwilę, bo jak wiesz, ja jestem twoim fanem dużym. Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do śledzenia mnie w mediach społecznościowych i gdzie nie tylko. Michał Kmieciak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.